राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुक्ताश्री महाराज ज्येष्ठ शुक्ल प्रतिपदा मंगलवार विक्रम संवत 2059 11 जून 2002 प्रातः लोग 5 बजे गीता वंश प्रकाश भौतिक है। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश पांच भौतिक है। सब शरीर पांच भौतिक है। जैसे भगवान ने कहा है कि कृति जल पाव शरीर पंच रचित है आत्म शरीर पंच तो सब एक है। और जीवात्मा परमात्मा का अंश है ये भी एक है। क्यों परमात्मा का ही अंश है? परमात्मा एक है ही। परमात्मा की दृष्टि से कही जाए तब तो एक परमात्मा ही है। उसी का अंश है जीव है। उसकी अपना प्रकृति है जग जग और चेतन दो प्रकृति परमात्मा की अपरा और परा और परमात्मा। तो परमात्मा की दृष्टि से सब परमात्मा ही है। जड़ प्रकृति ये चैव सात्व का भाव राज और तप मत है मेरे से ही बताते सब सात्व के राजस तप सब भाव भगवान से पैदा होते हैं। तो भगवत स्वरूप ही है। स्वार्थ बुद्धि से है अलग बुद्धि कर लेते हैं तो फिर आफत आ जाती है। धृतराष्ट्र के मन में भी माम का पांडव सही दो पैदा हुए दो माम का और पांडवा मेरे और पांडव के पुत्र दो होने से शुद्ध हुआ शुद्ध होने से जगह नाश हुआ। ये स्वार्थ है तो अपना अपना करके स्वार्थ कर देते हैं तब द्वेष पैदा होता है। ये तो द्वेष ही नहीं परमात्मा ही है। परमात्मा की दृष्टि से भी एक है। जीव की दृष्टि से भी एक है। शरीर की दृष्टि से भी एक है। सब दृष्टियों से एक है। और अंत में मुक्ति हो तो वासुदेव सर्वम सब कुछ परमात्मा ही है। तो उस दृष्टि में परमात्मा का स्वरूप है। सब परमात्मा स्वरूप है। जड़ चेतन था जगह जरूर आनंद हो गया आनंद है जहां एक दूसरे की बट गया। इस एक दृष्टि को बढ़ाने के लिए नाना भेदों को मिटाने के लिए किसी को बुरा न करना और किसी को बुरा न समझना किसी को बुरा न चाहना बुराई छोड़ दे बुराई। देखो भलाई करने से सब में एकता नहीं होती। बुराई छोड़ने से एकता हो जाती। भलाई करेंगे तो भलाई करोगे आप सौ की दो सौ की पांच सौ की हजार की दस हजार की लाख की भलाई करो। बुराई किसी की न करो इसमें सब आ जाते। किसी की कभी भलाई करते ही नहीं। तो बुराई छोड़ना एक बहुत आवश्यक है। भलाई करना इतना आवश्यक नहीं है जितना बुराई छोड़ना आवश्यक है। हम बुरा किसी का कभी नहीं करेंगे स्वप्न में भी। अब व्यापक तो एक हो जाए बुरा छोड़ने से। सब में जो एकता है इसका अनुभव हो जाएगा। किसी की बुराई न करे, कम भी न करे, किसी हद भी न करे, बुराई करे ही नहीं, तो सब पता हो जाएगा, भेद मिट जाएगा, अभिन्नता का अनुभव हो जाएगा। किसी का कभी किंचित मात्र भी बुरा न चाहेंगे, किसी का बुरा नहीं करेंगे, तो बस एक परमात्मा ही है। भलाई करना इतना बढ़िया नहीं है, लाख दस लाख बीस लाख पचास लाख भलाई करोगे तो भी सीमित होगी, और बुराई न करोगे तो सीमा नहीं रहेगी, किसी की बुरा नहीं करते। ये असीम तत्व को प्राप्त करने का बड़ा सुगम उपाय है, सरल उपाय है, बुराई न करना। कोई कितनी हमारी बुराई करे, हमारे बुराई नहीं करना है, अपने से भलाई करो। ये भलाई नहीं कर सको तो तटस्थ जाओ, बुराई नहीं करेंगे, किसी की कभी भी भूल करके भी बुराई नहीं करेंगे, तो असीम तत्व हमारी स्थिति में जाएंगे स्वाभाविक स्वाभाविक। किसी का कभी बुरा कोई करेंगे नहीं, कभी भी ना किसी का बुरा समझना, ना किसी का बुरा चाहना, ना किसी का बुरा करना। भलाई आप ना होगा, भलाई नहीं होगी तो बुराई तो होगी नहीं, सब में एक परमात्मा है परिपूर्ण। तो वासुदेव सर्वम ये शुरू हो जाएगा, ये नियम लेना बुराई नहीं करना है तो वासुदेव सर्वम बड़ी शुरू हो जाए, बड़ी कमी नहीं, क्योंकि वास्तव में सब कुछ परमात्मा ही है। ये सिर्फ सात्व का भाव है, राजसा और तामसा मेरे से पैदा होते, उनमें मैं वे मेरे में नहीं है, पर वो पैदा मेरे से होते हैं। तो वासुदेव सर्व बड़ी शांति सीधी सर्व बात सब के लिए बड़ी सुगम सरल बात है, सबके लिए सदा के लिए साक्षात परमात्मा है, सब परमात्मा है, परमात्मा ही एक होकर के ही अनेक हुए, अनेक होने पर भी एक ही है, एक ही है, भगवत स्वरूप है सब। कभी बुरा भीतर से भी नहीं चाहना, उनकी की हुई बुराई हमारे नहीं आएगी, हमारी जबरदस्ती हमारे पर नहीं आएगी, हम स्वीकार करे तब होगी, स्वीकार हम करते ही नहीं, किसी की बुराई स्वीकार करते ही नहीं, सब परमात्मा का स्वरूप है, सब साथ परमात्मा स्वरूप है, और मिलेगा मौत रहेगा। भगवान ने साफ कह दिया, ये सिर्फ सात्विक भाव राजसा और तमसा मेरे से पैदा होते, तो मूल में परमात्मा ही है, परमात्मा से ही पैदा होते है, और कोई चीज आवे कहां से, और चीज आवे कहां से, परमात्मा से ही जगत पैदा हुआ है, सब संसार परमात्मा पैदा हुआ। जो कल्याण चाहता है, उद्धार चाहता है, उसके लिए तीन बात है ये, न तो बुरा मानना, न किसी का बुरा चाहना, न किसी का बुरा करना। कहते बिल्कुल बुरा ही करता है वो, ये कलयुग की लीला है, भगवान कलयुग की लीला करेंगे तो करेगा तो लीला होगी, तो लीला कैसे होगी? भगवान की लीला है, लाला मातरम तो केवल जाऊ अपने आनंद से रहे भगवान से, किसको बुरा न करे, स्वप्न में भी किसी को बुरा चाहेंगे ही नहीं, किसी को बुरा करेंगे नहीं, अपने अपने अपने मन से बुरे ही दिखाते हुए बुराई रही तो जाए ठीक हो जाएगा। सबकी भलाई कर दे आधी बात नहीं है, सबकी भलाई कर दे आधी बात नहीं है, बुराई न करना आधी बात है। भलाई करने में खर्चा भी होता है, परिश्रम भी होता है, बुराई न करे खर्चा नहीं परिश्रम नहीं सत्य ही ठीक हो जाए। इस बात से किसी को बुराई न करना, किसी को बुरा मानना ही नहीं, मन कैसे एक परमात्मा ही है हमारे प्रभु है। भगवान स्वयं कहते हैं घट घट में मैं ही हूँ, अब मैं ही हूँ, मेरे से ही पैदा होते हैं, तो बुरा ही है तो जाएंगे तो जीवन मुक्त हो जाएंगे, बुराई सर्वथा निकल जाएगी मन से तो जीवन मुक्त हो जाएंगे, तो असीम तत्व उसके साथ एकता हो जाएगी, स्वाभाविक सत्य स्वाभाविक परमात्मा स्वरूप स्वाभाविक। किसी का भी कभी मन से भी बुरा न चाहना, कभी बुराई न करना, बुराई से रहित हो गए, बड़ी सरल बात है, सीधी बात है, वासुदेव सर्व इसका अनुभव हो जाएगा। एक आता है कि मैं बुरे देखने में चला तो बहुत सा बुरा कोई मेरे से बुरा कोई मिले ही नहीं, एक कथा आती है दुर्योधन कहा कोई भला भला भी निकला, विदेश कहा कोई बुरा भी निकला, विदेश कोई बुरा भी मिले ही नहीं, दोनों सब जगह घूमे को भला भी मिले ही नहीं, क्यों अपने हृदय का भाव जब शुद्ध नहीं होगा तो भी शुद्धि का अनुभव नहीं होगा। अपना चश्मा अच्छा से डाल है तो फिर वही दिखेगा, हमारे प्रभु है प्रभु, हमारे प्रभु अनेक रूप से, अनेक रूप से हमारे प्रभु और न हो जाएगा, वासुदेव सर्वम ये प्रत्यक्ष हो जाएगा, भय छोड़ने मात्र इतना मात्र में भय के त्याग का इतना मात्र त्याग कर एकदम बुराई का त्याग कर रहे, बड़ा सीधा सरल उपाय, और हमारा कल्याण हो सकता है, खुश होता है, एक मुक्त है, ये मुक्ति है ना, ये होने की नहीं है, पैदा होने की नहीं है, मुक्ति है सत्य स्वाभाविक, आदमी फंसा हुआ नहीं है, और जानकर बढ़ता है फंसावट है ही नहीं, हम मुक्त हो सकते हैं क्योंकि मुक्त है, मुक्त वास्तव में तत्व से मुक्त है, सब परमात्मा स्वरूप है, सब परमात्मा का स्वरूप है, सब परमात्मा के अनेक रूप रूप आया समय पर वैष्णव है, अनेक रूप से हमारे प्रभु है, आनंद रहेगा, आनंद दुख होगा ही नहीं, संताप होगा ही नहीं, अपने हृदय से बुराई निकल जाएगी, फिर दुख नहीं होगा। दुख तभी होता है जब हृदय में बुराई आती है, उसे बुरी बनती है। ये तो सब जगह एक है शांति, बुरा कोई भी नहीं है। आप लोगों से एक प्रार्थना करनी है कि थोड़ी देर है, कोई बीच में क्यों उठते हो, क्यों आते हो, क्यों जाते हो, लक्ष्य पैदा करते हो। आपका नुकसान है और इतने आदमी का नुकसान है, थोड़ी देर है, आनंद रहे आनंद। कृपा करो बैठ जाओ, अब यहां से उठो वहां बैठे क्या फायदा, इतने में से क्या बात है, कोई हानि आपके कोई हानि नहीं होगा, कैंसर मात्र भी ना, हम पाप के भागी बनते हो, अन्याय के भागी बनते हो, क्यों अन्याय करो, सबसे बैठ कौन रहा, थोड़ी कृपा करो, थोड़ी देर बाद आप ठीक रह जाओ, सदा के लिए मुक्त ही बन जाए, सदा के लिए देखो हम क्या फायदा, क्या सोचे वहां जा बैठे, चुप साफ बैठे रहो, आप आधे घंटा भी फूल बैठ नहीं सकते, सुख साफ रहो, शांत रहो, इतने आदमियों को विक्षेप कर दे, वो अपराध आपको लगेगा, आपको अब देखो उठे वो एक दो आदमी बैठ जाओ, एक दो आदमी बैठे सबके भीतर खटकने वाला है, आंख में जैसे फूल खटकता है, सब खटकता है, बाहर है, अपनी प्रार्थना की सीमा उसके बाहर है, बाहर नहीं, बाहर भी नहीं आना, दरवाजे पर दरवाजे बैठो, न बाहर से आवे न बाहर, बिगड़े मत करो, बिगड़ कम से कम बिगड़ मत करो, सहायता करो, बढ़िया बात है, पर बिगड़ क्यों करो, और भी जहाँ बैठोगे तो यही बैठ जाओ, और कहते जाए बैठो मैं ऐसा कहीं भी समय बहुत कम आदि ऐसा हमारे उठ कृपा करो, इतने आदियों पर कृपा करो, आप पर कृपा करो, देख लो उठ बैठेंगे मतलब नहीं, क्यों इज्जत हो वो उठा मैं है वो बैठ गया, अब गया कोई ना, कृपा करो पीछे मत उठो, बैठ जाओ, सही बात है, मर्यादा पालन करने से बड़ा पुण्य होता है और मर्यादा भंग करने का पाप लगता, क्यों मर्यादा भंग बनो, अब नियम कोई खराब है, कोई खैर नहीं हो जाओ, चुप सा शांति मात्र रहने से दुनिया मात्र में शांति होती है, दुनिया मात्र आनंद होता। हाँ उठ कर बैठ गए, उठ गए नया पास देता सबकी दृष्टि खराब होती है। आप भाव पैदा होते हैं तो कृपा करो कृपा नाथ बैठे और थोड़े बैठे रहो थोड़े बैठे रहो। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।